الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ndugu zangu wapendwa katika masjidi hii, Masjid Quba hafidhahullahu ta'ala wa hafidhakum jami'a wa hafidhana Allah, ibarik fikum. Ni mara nadhani ya pili au ya tatu, ya pili. Mara nyingine hatukusimama, itakuwa ni mara ya pili kufika katika masjidi hii binafsi, lakini alhamdulillah, yani hiki ninachokiona kinatoa bishara njema. Ninachokiona macho yangu, ninachokitazama kinatoa bishara njema, kinabashiria kheri na nuru ya mji huu. Na ni kwa sababu kuna baadhi ya nyuso ni ngeni sana kwangu mimi, ngeni, na hasa sikuziacha pengine nyuso hizi, ima zilikuwepo, zilikuwa mtaani au walikuwa sehemu nyinginezo, au hatukuwa fikiri kukutana nao kipindi hicho, lakini kwa sasa tunawaona alhamdulillah, wako mbele katika darasa ambayo tumewakuta wanaendelea nayo. Hii ni kheri, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ahifadhi na kuhifadhini na sisi pia kwa ujumla. Binafsi nimechelea nikiangalia muda huu, na huruma sana nikiangalia hali za watu, na nikisoma saa inavyosoma, wengine watu hawakutaraji kwamba wangekaa mpaka muda huu au zaidi. Kwa hiyo kabla ya kuongea, ningependa tuniulize mnasemaje, imam kaniruhusu hapa shekhe, lakini tunaweza tukamwomba uweze kusiongee au mimi nisiongee kwa sababu na saa zimeshatoka, ikiwa hali za ikhwa zina zitaonyesha hivyo, tuweze tukapanga namna nyingine, au tukaahirisha tukafanya kesho, kesho kutwa, ama ila dhalika. Sijui mnasema shikamana kwa hali ulionayo kwa sasa. Naam shekhe, tafadhali. Binafsi naamini kwamba haya maneno tunayoelezana, haya maneno ambayo watu wanakutana kwa ajili ya kuambiana, yakawa yanatoka katika Qur'an na yanatoka katika Sunna, ni dawa ya maradhi mengi sana. Kwa hiyo naamini kwamba kwa muda huu tutatumia fursa ya dakika chache kudurusu hii sura ambayo tunaisoma mara nyingi. Naona ni kwa haraka haraka nafikiria na kutazama, tukumbushane katika hii sura yetu ambayo tumeisoma mara nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema bismillahi rahmani rahim wal asr. Allah anaanza kwa kiapo, anaapia zama na nyakati. Na nyakati ndio hizi kama anavyosema Imam Saadi, Allah api jambo isipokuwa ni kubwa, ina sha'nu adhim. Allah subhanahu wa ta'ala api jambo isipokuwa ni kubwa. Kwa jambo la wakati ni jambo kubwa na nzito. Na kuhusieni nukta hii ya kwanza, tujitahidi kuhifadhi wakati wetu na umri wetu. Umri ikhwa una kipimo maalum katika maisha ya mwanadamu. Sote tunaisoma hadithi ya Abdullah ibn Saud radhiyallahu anhu, anasema hadathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa as-sadiq al-masdur. Hadithi naza inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'mar bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun am sa'id. Paka mwisho hadithi. Hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaeleza hakika mmoja wenu umbo lake linakusanywa katika tumbo la mama kwa muda wa siku 40. Likiwa ni tone la maji, manii. Kisha linabadilika baada ya siku 40 kuwa ni pande la nyama, kama ni damu kwanza. Kisha linabadilika kuwa ni pande la nyama. Kisha baada hapo Allah subhanahu wa ta'ala anatuma kwake malaika kwa huyu mtoto. Anaingia katika tumbo la mama, na hani katika mambo ambayo ni katika ilmu ya ghaibu ambayo haidirikiwi katika vipimo vya kawaida vya mwanadamu. Na hapo ndo tunaposema kwamba ilmu ya Qur'an, ilmu ya sunna ina manzila na martaba ya juu kuliko elimu zote. Hakuna kipimo chochote kinachoweza kumuonyesha malaika akiingia tumboni. Hakuna. Tunaelewana? Hakuna mashine yote inayoweza kumzoom malaika sasa huyo anaenda kukuliza roho. Hakuna. Waulize wataalamu wako wote unaowajua duniani. Hawajaweza. Sasa roho inaingiaje? Lazima turejee katika Qur'an na Sunna. Na hii inatuonyesha Uislamu waache kudharau dini yao. Na kuona kwamba elimu ya Qur'an, elimu ya Sunna, elimu ya madrasa ni elimu iliyopitwa na wakati. Badala yake zile elimu nyinginezo ndio elimu ambazo zinakwenda na wakati, ndio elimu ambazo ziko katika chati na hali kama hizo si sawa sawa. Elimu hii imetangulia kwa kiwango ambacho elimu zote zijaziwezi kufikia. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Mtume sallallahu alayhi wa sallam anaelezea namna mtoto anavyoumbwa katika tumbo la mama. Mimi sikukusudia hadithi hii yote, nimekusudia sehemu ile tu. Thumma yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi. Na hasa nimekusudia wa ajali. Bas, sababu si mhadhara mrefu. Kwa maana mwanadamu wakati huo ameandikiwa ajali yake ni lini. Nazungumzia nukta gani ya kwanza? Wal asr. Muda. Wewe ajali yako imeshapangwa ni lini na wapi? Na hautopitisha. Wala yuakhirallahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Na Allah haicheleweshi nafsi yoyote ajali yake ikifika. Haitochelewa. Bali hautokosea ulipoandikiwa ufe, ndo hapo. Kama anaposema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na mambo ambayo mwanadamu hayajui, wama tadri nafsu madha taksibu ghada wama tadri nafsu bi ayi ardhin tamut. Nafsi haijui itakufa wapi. Na ajali yako iliyopangiwa utakufa hapo tu. kwa namna yote ile. Tunaelewana? Lazima utakwenda ufe pale. Nukta yangu ya kwanza ni kwamba ndugu zangu ninyi mnaotazama, alhamdulillah, wengi mnaonitazama ni shababu, mna umri wa ujana, tunaelewana, ambao ni umri unakutosheni kuwekeza katika dini. Wal asr, wakati, zama, tunaelewana ikhwa, wengi mnaonitazama na waangalia ni shababu ambao umri unakutosheni kuwekeza katika dini, kuweka misingi madhubuti ya ninyi wenyewe kwa nafsi zenu, ya familia kwa wale ambao wanawake na watoto, na wale ambao bado kuwekeza pia na kufanya maandalizi madhubuti. Bado umri unaruhusu. Tunaelewana hivyo? Hii nukta ya kwanza ya msingi napenda niusie. Na hii nukta hii yatosha peke yake kwa mhadhara, lakini wakati hauturuhusu. Dr. Salama anasema ni'matani maghbunu fihima kathiru minan nas, as-sihhat wal farah. Hizi ni neema mbili madhubuti, ni neema mbili adimu, neema ya afya na neema ya wakati ambao mwanadamu yuko nao. Kwa hiyo kwa sasa muda ambao ninyi shababu, vijana na wengineo ambao naongea na ninyi, na naona alhamdulillah sio ni mtu ambaye amechoka katika umri, alhamdulillah wote ni umri ambao uko katika hali nzuri, bado tunachakarika katika biashara, tunatoka, tunapambana, tunafilisika, tunaamka, tunanyanyuka, tunaanguka, tunapambana, tumo, ndio sio? Ndio. Tunajenga kadha wa kadha, maisha ni magumu, tunawekeza. Na kuhusieni sasa, usia wangu wa kwanza, tuwekeze katika dini. Tujipange kwa hali ambayo tunaiweza, tusikubali ujinga. Tusikubali kubaki tu dini yetu. Elewana yako. Ni aibu wallahi, ni aibu kwa Muislamu. Umri wake uliofikia au aliofikia ukawa uendani na sehemu alionayo katika dini yake, ni aibu. Mmenielewa ndugu zangu? Sasa jambo inahitaji azma ya kweli. Na da'wa hii watu wengi wanaitukia kwa sababu inaeleza ukweli. Na watu wengi wanapenda da'wa ya uongo. Dawa za uongo, watu wadanganywa, wekewe sharifu uongo, sharifa uongo, wachangie mapesa, watolewe huku, wapelekwe kule, waibiwe, wadhulumiwe, mashaallah. Lakini dawa ya kweli ya kuwasalimisha wao na familia zao, ikawasalimisha duniani, ikawasalimisha kaburini, ikawasalimisha akhera, watu wanachukia, hawaipendi dawa hii. Tunaelewana? Lakini sisi ndio dhima tunatakiwa tufikishe. Kwa nukta yangu ya kwanza na kuhusieni, kuhifadhi umri wetu, kuhifadhi wakati wetu tuliokuwa nao, kwa jambo la kusoma dini na jambo la kulazimiana na watu wa elimu kwa kadri ya hali. Na jambo linahitaji mabadiliko. Sisi tunaongea na ninyi, tuna familia, tuna wake, sawa? Si mmoja wala wawili wala kadha watatu, wengine wanne. Naelewana? Tuna watoto watano, sita, saba, kumi na, alhamdulillah, tunao. Tuna majukumu na masuhulia kama yenu. Lakini tunajua kwamba kifo pia kinatuwinda. Hadha amru maarufu mshahad. Tunajua kwamba kifo kinatuwinda. Hainitoshi mimi kushughulikia wanangu watakula nini tu, pasina kujenga kaburi yangu wala akhira yangu. Haina maana. Hainihusu mimi tu kumwangalia mke wangu lau nikifa yeye ataishije. Na ukikaa mwanamke naye anakugeuzia kibao, sasa ukifa maisha yenyewe ndo haya. Si ndo wanawake mara nyingi wanaandaliwa wanaume vifo. Hasemi mimi nikifa nitaenda wapi? Wewe ukifa utatuachaje? Yaani wewe ndo lazima ufe wa kwanza, si ndio? Ndo hivyo. Na wewe unakubali sasa nikifa, na wewe uko unajiweka mhanga wa kufa kuwatumikia ubakio. Hii si sawa. Tunaelewa na hiyo? Hii si sawa. Kwa tuzihurumia nafsi zetu kwanza. Tuandae maisha yetu yanayotukabili mbeleni. Mwanadamu ana maisha ya kuingia kaburini. Ana maisha ya kuulizwa maswali matatu. Maisha hayo, maswali hayo, hana pa kuangalizia majibu. Kwa maswali hayo hauna pa kuibia. Majawabu lazima uyaandae hivi tunapoongea, hivi tunapoishi. Majawabu yanaandaliwa. Kwa vile unafahamiliana na dini yako utaweza kujibu. Kwa vile unafahamiliana na Mola wako utaweza kujibu. Kwa vile unavomjua Mtume sallallahu alaihi wasallam na unavomfuata na kumpa haki zake utaweza kujibu. Wa illa hakuna majibu. Kwa hiyo nukta ya kwanza, ndugu zangu, tuchunge wakati na umri. Kwa usitolewe kafara na wafamilia ikakufanya kafara wewe ya kuwahudumia wangapi katika vijana, katika wanaume wamewekwa katika mazingira ya kutolewa kafara, na yeye anajijua kila kukicha kichwa kinauma kwa ajili ya familia, mpaka mauti anamkuta yuko safarini kwa ajili ya familia, mpaka mauti anamkuta huko akipambana kwa ajili ya familia. Halafu wanamzika, wanakula vilivyobaki, wanastarehe, wakuolewa tena wanaolewa, wakuwa majambazi wanakuwa majambazi, khalas unaenda kupambana na hali yako ngumu, hakuna msaada. Usikubali kutolewa kafara ukajisahau na ukaisahau nafsi yako. Usikubali. Tunaelewana hapo? Kwa mtu asikubali kutolewa kafara akasahau kuandaa safari yake ya mbele. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alikuwa na masuhulia, alikuwa na wake tisa kwa pamoja, kwa pamoja wote ni wake zake. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alikuwa na watoto, bali masahaba zake kina Abu Bakar wamekuwa na wake na watoto, kina Umar ibn al-Khattab bali wamekuwa ni watawala, wana majukumu ya kiutawala, ya kiuchumi, ya waumini, ya familia zao, bado wamesimamia dini mpaka utajo wao umebakia kwa kusimamia dini ya Mola wao. Mmenielewa ndugu zangu? Kwa usikubali kujitoa kafara au kutolewa kafara ukasahau kuandaa safari yako inayokukabili. Usikubali. Na wengine wanatolewa kafara na vikundi vyao vilivyoanzishwa vya kihizbu na hivi na vile, vinawatoa kafara washughulikie wale tu majukumu yao tu na majukumu ya vikundi hivyo tu, wasahau kuandaa makaburi yao. Vijana wanakufa tunawazika usiku na mchana, kwa ajali, kwa maradhi, kwa sababu mbalimbali, vijana wanakufa wanazikwa, watu wazima wanakufa wanazikwa, watu wanaondoka, ni safari yangu na wewe. Wal asr, kila mmoja achunge wakati, kila mmoja achunge wakati ulio mbele yake. Kwa kila mmoja atathmini umri wake alionao, na ukisha tathmini umri wako ujue ni muhali kupata umri kama ulionao. Ukijikuta una 40 ujue mmekufikisha 40 nyingine ni jambo adimu, illa yasha Allah, lakini si jambo la kawaida. Ukijikuta una 25 jua 25 nyingine kuifikisha si jambo la kawaida, illa yasha Allah. Ukijikuta una 70 ujue kuongezewa 70 nyingine si jambo la kawaida, na utachekesha umma. Kafika 140, la ilaha illa Allah, watu watasafiri kufanya utalii, watasafiri kufanya utalii kwako ukiwa na miaka 140. Kwa ujue kwamba si jambo la kawaida kuongeza umri kama ulionao. Kama hilo si jambo la kawaida, basi unaenda wapi sasa? Kwa unarudi nyuma? Yaani badala ya 40 sasa itarudi wakati mwingine ifike 15 nianze upya? La. Ndio kila wakati unapiga hatua unakwenda. Kwa hiyo tuimarishe umri wetu tulionao. Tuwekeze katika umri wetu tulionao. Tupupie kuwa na hirus na sa'i. Tupupie maisha ambayo tulionayo kwa ajili ya kujenga akhera yetu. Usikubali kupoteza fursa ambayo inawezekana mbele yako kuijenga akhera yako. Badiru bil amal fitanan kaqita'i al-layl al-muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema harakieni kutenda matendo mema, harakisheni kutenda matendo mema mnayoweza kabla hayajaja mambo ya kukuzuia na kukuzonga zonga. Kuna fitan nyingi nzito zinaweza kutokea, kwa inapotokea fursa itumie sawa sawa unavyoweza. Ndio maana walimu wanatumia fursa zao. Anajihimu wakati mwingine mtu anaumwa anafanya da'wa, anajihimu wakati mwingine hata mambo ndani hajakaa sawa, lakini anakaa kusomesheni. Kadhalika na ninyi, kila mmoja wenu afahamu ya kwamba hilo ni jambo la wajibu linalomtazama, anatakiwa akabiliane nalo kwa kadri anavyoweza katika hali ya kuijenga akhera yake. Tunaelewana ikhwa? Kwa hiyo hii ni nasaha yangu ya mwanzo ambao nakuhusieni jambo la kuimarisha na kutumia vizuri umri wetu. Na ihtanimu khamsan kabla khamsin, tufaidi mambo matano kabla ya matano, ikiwemo jambo la umri, jambo la ujana huu tulio nao tutumie vizuri. Tunelewana? Hii nukta ya kwanza. Nukta ya pili, Allah akasema innal insana lafi khusr, hakika wanadamu wote wamekula hasara. Wanadamu wote wamekula hasara. Ukimwona kila anayetoka, yakulu nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kullu an-nas yaghdu fabai'u nafsahu famubiquha au mu'tiquha au famu'tiquha au mubiquha. Kila mtu anatoka anadamka asubuhi. Kiswahili cha miji yetu tunasema kudamka, si ndio? Kila mtu kikicha, mwingine anaamka kwa adhana, mwingine anaamka kwa jogoo, mwingine anaamka kwa alamu. Kila mtu asubuhi anawaza kuna jambo linamtoa. Anaamka, mwingine anaenda kufungua duka, mwingine anaamka anaenda kuosha gari, mwingine anaamka anaenda kumwagilia bustani yake, mwingine anaamka anaenda ku ofisini, mwingine anaamka anaenda kadha, mwingine anaamka anaenda kufundisha, ni mwalimu wa shule, na hali mbalimbali. Kullu nasi yaghdu fabaji'u nafsahu, anapotoka anaenda kuiuza nafsi yake. Kila anapotoka, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tafsiri yake nyepesi ni kwamba kila nafsi inapoamka asubuhi inaingia sokoni. Inaingia sokoni. Ikifika jioni, baada ya soko lile, ima imeangamia au imefaulu. Ima imepata faida au imekula hasara. Ndiyo tafsiri rahisi. Kwa kullu innal insana lafi khusr, wanadamu wote wako katika hasara. Kwa sababu asilimia kubwa ya wanadamu wanapoamka huenda mbio, hukimbizwa, hushughulishwa, huwaza jambo la kujenga dunia anayoiacha kesho. Na mwanadamu akawa anafurahia watoto, mali na kadha, na anaona bwana, nikipata hivi mimi napata heshima. Waqalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wama nahnu bimu'adhabin. Allah anasema, walisema wakati wanaipinga dawa ya mitume salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in, nahnu aktharu amwalan wa aulada, sisi tuna mali nyingi na watoto wengi, wama nahnu bimu'adhabin, na sisi tutaadhibiwaje? Mimi nazidi kukusanya mali, watoto, niko imara, mwanangu huyu yuko form 4, yule yuko form 6, mwingine anamaliza university mwaka ujao degree ya kwanza, mwingine masters, mwingine kadha, nahnu aktharu amwala wa aulada wa ma nahnu bimuadhabin. Wanadai hivyo, walisema hivyo kumwambia mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Waambie, hakika Mola wangu anakunjua na kugawa riziki kwa amtakaye, lakini watu wengi hawajui. Tunaelewana? Watu wengi hawajui kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayegawa riziki kwa amtakaye, akamuongezea na akampunguzia amtakaye. Lakini Allah aliwabishia waliposema nahnu aktharu amwala wa auladan wama nahnu bimu'adhabin wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila amal aw amila amalan saliha fa ulaika lahum jazaa'u dhifi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun. Allah subhanahu wa ta'ala akasema wama amwalukum, hazikuwa mali zenu, wala auladukum, wala watoto wenu, sivyo ambavyo vitawakurubisheni zaidi mbele ya Allah. Ingekuwa mali inampa mtu daraja mbele ya Allah, Qarun angekuwa daraja ya malaika, kwa sababu alipewa mali ambazo funguo tu za mali zinabebwa na vijana, kundi la vijana wenye nguvu, na si funguo za mali ya maharage kama tunavyofanya Gairo, kuweka stoko za maharage na mahindi katika ghala, si ndio? Au mchele. Si funguo za maharage wala mahindi wala mchele, ni funguo za mali zenye thamani, mfano dhahabu, fedha na vitu kama hivyo, mali zenye thamani kubwa, funguo zake hazibebwi na kijana mmoja wala wawili. Wewe kusanya mali zako zote, vifunguo latia mfuko wa shati unakimbia. Uongo kweli? Funguo ya chumba kila chumba kiwe na funguo yake, sawa, na una nyumba tatu, sawa, na kila chumba kina choo na kuna kufuli ya choo na funguo, tunaelewana, na una geti hata 4-5, alafu funguo zake kusanya, na una gari 4 au 5, funguo zake kusanya unatia kwenye mfuko wa suruali unatembea. Uongo kweli? Alikuwa na mali ambazo funguo zake hawezi kubeba kijana mmoja wala wawili wala tatu. Funguo sio mali. Allah alimfanyaje? Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha, tukamzamisha yeye na majumba yake ardhini. Amesahaulika Qarun, aina Qarun la'natullahi alayhi. Bas, kwa nini? Ni dalili kwamba mali hazimkurubishi mtu mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah aliposema innal insana lafi khusr, hakika wanadamu wote wako katika hasara, ni kwa sababu asilimia kubwa ya wanadamu hawatoki, hawashughulishwi, hawaamki, hawalali, isipokuwa kinachowawazisha, kinachowashughulisha, wanachofikiria kwamba ndio kuwini, ni mambo tu haya yanayokatika. Bas, ndio hasara hiyo inakuwa mwanadamu. Mwanadamu anaondoka duniani aliyekuwa hana hazina mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuwini yeye na kumnufaisha, hana mtoto hata mmoja atamwombea dua baada ya kubaki, baada ya kuondoka yeye, bali watoto wote ni sababu ya kuadhibiwa, kwa sababu katika mabinti zake hamna hata mmoja anavaa hijabu ya kisheria, katika vijana wake wa kiume hakuna mmoja anahifadhi swala 5 kama hivi, watoto wote wako ovyo, katika wake zake wote hakuna ambaye amejihifadhi, si hijabu wala swala wala ibada, anayobaki au yanayobaki yote nyuma yake ni mirija ya kumletea madhambi. Innal insana lafi khusr, hapa ndo mwanadamu alipokula hasara. Sura hii tunaisoma lakini si nyepesi. Ndio maana Imam Shafi'i akasema rahmatullahi alayhi, law ma anzala Allah hujjatan ala khalqi illa hadhihi sura lakafatuhum, law Allah singeteremsha kwa watu wake, asingeteremsha kwa binadamu, isipokuwa sura hii tu ingewatosha. Mwanadamu angetathmini namna anapokula hasara kwa maisha yake duniani, akabadilika, akachukua azma na hatua madhubuti. Ndugu zangu, maisha duniani yanakatika. Hao tunayosema tujue maisha duniani yanakatika. Na wewe starehe utakapostarehe, lakini ufahamu ya kwamba inna wa'da Allahi haqqun fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur, hakika hadi ya Allah ni kweli, zisikudanganyeni starehe za duniani, na shaitani pia sikudanganyeni, simameni imara madhubuti, mwepukane na hasara. Innal insana lafi khusr, kwa asilimia kubwa wanadamu maisha yao yanakuwa katika hali ya namna hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala kaeleza hasara, na utazame mwenyewe, jitathmini namna ulivyo na familia yako na watoto wako, na umewekeza wapi watoto ambao uko nao. Je, ni mtoto yupi ambao unasema alhamdulillah, lau nikifa huyu ni nguzo, atasimamia familia yangu, atawasimamia wadogo zake katika sheria, atajua hii njia haifai, atawazuia wakitaka kufungua milango ya haramu, wakitaka kwenda katika shirki atawasimamia, wakitaka kwenda katika bid'a atawasimamia, wakitaka kula riba atawazuia, wakitaka kula moto atawazuia. Ni wangapi katika watoto wako unawaandaa katika misingi hiyo? Utakuta huna hata mmoja. Sana sana unawaza, unawazua, unapanga na kupangua namna atakavyokuwa yeye ana PhD pengine, namna atakavyokuwa yeye pengine ni waziri. Hatukatai wala tuseme ni haramu mtoto kuwa waziri, lakini jao waziri wa mtoto ambaye hamuelewi mola wake, anaingia motoni au waingie motoni, wao wadhani kwamba chao ndo kinamwingiza mtu peponi pasina kujijua na kumjua mola wake. Nani kakuambia hivyo? Si sahihi yenyewe. Kwa ndugu zangu katika imani, tukisema hivi, kuna watu wanasema wanapinga elimu ya dunia. La, sisi tunapinga watu ambao hawajui dini yao na hawaipe thamani dini yao, na nguvu kubwa inaelekezwa upande ule, na wao wanasema ah, maana ndio maneno ya wanaharakati, wakisikia maneno kama haya wanasema ah, sisi kote kote bwana, kote kote wapi, waache uongo, kote kote wapi, waache uongo bwana, wanadanganya watu. Wangesema kote kote ingekuwa pia ingekuwa thanawi, tunaelewana, kwa form 6 si ndio kiwango? Ana thanawi na form 6 angalau na mustawa unaoendana. ana degree moja mashaallah na kulia yake moja degree yake ya dini. Si ndio sawa sawa? Si ndio? Lakini katika dini bwana anachekechea. Kwa sababu hata ukimwambia Muislamu njoo niandikie al-hurufu al-hijaiyya, wallahi mimi wanastaajabu mjini kwetu sisi. Naweza kumwambia mtu mzima njoo niandikie hurufu al-hijaiyya, alif ba ta tha mpaka ya. Tutaibishana watu wazima hapa. Kuna watu tutaibishana, si ndio? Eh, bali unaweza kumwambia mtu njoo bwana na kufunulia hii sura, kul huwallahu ahad, nionyeshe ahad iko wapi. Eh, haijaandikwa usoni mwangu, nionyesha hapa. Eh, hakadha. Tunaelewana ikhwa? Ni aibu kwa Uislamu. Hii ni aibu kubwa. Na tusitafute mchawi duniani. Tusilaumu mfumo Kristo wala kafiri fulani wala kadha wa kadha. Ni sisi wenyewe wachawi wa nafsi zetu na familia zetu, ni wachawi wa Uislamu na Waislamu. Hakika ni wachawi wa Uislamu na Waislamu. Hakika. Na ndio maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Thawbana, maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aliposema, yushiku an tadaa alaykum al-umam kama tadaa al-akalatu ila qis'atiha, maadui wanakaribia kukuvamieni na kukushambulieni na kukutafuneni kama watu wanavyotafuna chakula ambacho wamekizunguka wanakipenda. Masahaba wakamuuliza, wa min qillatin nahnu yawma idhin, tutashambuliwa, tutatafunwa, tutanyanyaswa kwa sababu tutakuwa wachache? Akasema, la bal antum yawma idhin kathir, bali mtakuwa ni wengi sana. Ndio sensa inaonyesha hivyo. Na wao waligomea sensa, wanajua sisi ni wengi, tunapunguzwa idadi, wanajua ni wengi, si ndio? Si ndio ilikuwa sera yao wakati haitakiwi. Almuhimu ni kwamba inaonyesha kwamba Waislamu ni wengi katika mitaa, Waislamu ni wengi majumbani, Waislamu ni wengi. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'i sayl, lakini mapovu kama mapovu ya barabarani. Bas, kwa nini mapovu? Muislamu kimwambia nitaji arkanu liimani sit, ni aibu. Hiyo misingi ya imani, nguzo za imani za kumwamini Allah na kadha, Muislamu yuko mbali. Basi njoo katika fikra nitajie shuruti za swala, basi hata moja hana. Basi njoo nitajie ndoa inasikwa sharti ngapi, hajui na ameoa. Basi nitajie bana mambo yanakwendaje, haelewi. Muislamu yupo. Nitajie bana misingi ya kuuza na kununua, haelewi, na yeye ni mfanyabiashara. Maisha yanakwenda. Tumekuwa Waislamu kama ule uchafu aliyosema Mtume sallam unapelekwa tuna mapovu ya barabarani. Waislamu wanaongozwa na mikanda ya kina Kanumba na series zile, ndio wanachukua taswira ya maisha na mifano, mke na mme wanaoana, wanalea watoto kwa series, wanaachana kwa series, matukio yanapita huko. Hakuna mfumo sisi tunaochukua katika Qur'an na Sunna. Aliyakuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, taraktukum ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik, nimekuacheni katika njia nyeupe iliyonyoka, mchana wake ni sawa na usiku wake. Bali katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di kitab Allah, katika riwaya kitab Allah wa sunnati au wa sunnati nabiyhi, kitabu cha Allah na sunna za nabii wake. Alituachia miongozo, leo tunaiga katika mafilamu, katika nini, katika mikanda na nini, kwa sababu hatuna ule mwongozo. Huna sehemu ya kuchukua mwongozo. Mke hana pa kuchukua mwongozo, atachukua wapi? Mtoto hana pa kuchukua mwongozo, lazima akae na hayo ma earphone masikioni, anasikiliza manyimbo na kadha wa kadha. Ndio familia ya Kiislamu imekuwa hivi. Hafu Waislamu wakitoka wanalalamika, watake kuandamana, walie mifumo Kristo. Tuache uongo, tuwe wa kweli, tuwe wa kweli. Kwa Waislamu asilimia kubwa si wa kweli katika dini yetu, na hii ndio hasara. Innal insana lafi khusr, kisha Allah kawafua watu, illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini. Na al-iman annabitu ala al-ilmi, elimu ambayo imeota, imani iliyoota ikaoteshwa ikaimarika juu ya elimu, ndio imani inayokusudiwa. Laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriq walmaghrib walakinna albirra man amana billahi wal yawmil akhir والملائكة والكتاب والنبيين mpaka mwisho wa aya Allah subhanahu wa ta'ala sema ulaika alladhina sadaqu. Allah anawasifia ulaika humul muttaqun. Wema si kuelekeza nyuso mashariki na magharibi hivi hata mtu akaamua tu ah leo na swala kuelekea huko, la, lazima kwanza imani. Allah ametaja wema si kuelekea mashariki na magharibi. Wema wa kwanza ni imani ya kweli iliyojengeka juu ya misingi ya elimu. Imani inaoteshwa juu ya misingi ya elimu. Imani inasimama juu ya misingi ya elimu. Kalimatu tauhid inasimama juu ya misingi ya elimu. Hawi mtu akasema ah kama wanavyodanganya wanaharakati wakawadanganya watu. Sisi wote ni watu wa la ilaha illa Allah. Mtume wetu ni mmoja. Kata wapi? Haiwezekani. Watu wa la ilaha illa Allah ambao hatuijui. Ukitainiwa nitajia sharti zake unaruka. Taja sharti za la ilaha illa Allah unaruka. Taja nguzo za la ilaha illa Allah unaibika. Hujui. Na moja moja baada nyingine huwezi kuelezea. Alafu nasema sisi ni watu wa la ilaha illa Allah. Imani ipi? Hakuna imani ya hivyo. Tunaelewana? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitumwa kwetu sisi sote. Na ameishi na masahaba zake wakiwemo wengi wao muazamu yao ni Makuraish, wana akili nyingi, ni werevu sana, wakiambiwa naelewa na wanahifadhi. Wa maadhalik haikuwatosha ule uelewa wao, walikalishwa chini wakasoma. Allah anawasifia bal huwa ayatun bayyinatu sadurul ladina utul ilma. Hizi aya za Qur'an ni aya ziko wazi, zimebainishwa wazi, ziko katika vifua vya maswahaba waliopewa ilmu, walihifadhi Qur'an, walihifadhi sunna. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anapowasifia masahaba zake khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, watu bora kuliko wote watakaoishi baadaye mpaka siku ya kiyama. Hakuna atakayekuwa bora kuliko Abu Bakar baada ya manabii. Hakuna. Hakuna atakayekuwa bora kuliko Umar. Kusanya mali utakayokusanya, soma elimu ya dunia utakavyosoma au somesha utakavyosomesha, kusanya vyeo utakavyokusanya, tafuta umaarufu utakaopata wowote, huwezi kumzidi Abubakari abad al abidin, huwezi kumzidi Umar abad al abidin. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Lau mmoja wenu angetoa mfano wa mlima wa Uhud kwa dhahabu, hamfikii sahaba aliyetoa kibaba. Sahaba alitoa kibaba, wewe toa mlima wa dhahabu sadaka kwa ajili ya Allah, huwezi kumfikia sahaba alitoa kibaba. Kwa nini? Wametutangulia kwa ubora, walisimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, walijitolea wao dini ya Mola wao na wakawa ni wakweli. Allah subhanahu wa ta'ala akathibitisha ukweli uliokuwa ndani ya nyoyo zao kwa kuifanyia kazi dini ya Mola wao, kuanzia kuisoma, kuisomesha, kusimamia familia zao. Leo mtu anadai ni mtu wa sunna, anapenda sunna, masha Allah, mke wake magharibi, Marekani kabisa, binti yake Marekani, sunna gani? Ayya sunnatin tad'i, sunna gani nadai Islam? Leo mtu anadai ni mwanaharakati, tena yuko front line katika mapambano ya harakati, familia yake wote ni magharibi, familia yake wote wameharibika, familia yake wote ni tariku swala, wako namna hiyo kuanzia wanaume mpaka wanawake mpaka mabinti. Halafu tunadai sisi kufaulu mbele Allah tukisema maneno haya, wanasema sisi ni vibaraka. Kwani kuna vibaraka namna hiyo? Haiwezekani abadani. Kwa ndugu zangu, lazima tuambiane ya kwamba imani inatakiwa ijengeke juu ya misingi ya elimu. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini kwa imani inosimama juu ya misingi ya elimu. Tuisome dini ya Mola wetu, tuisome dini yetu, tuache ujanja katika kusoma. Tenga wakati mfuate mwalimu au hama mji kabisa, fuata elimu. Ukiona mimi nikikaa nashughulishwa, tenga muda, mimi nahama wiki, naenda kukaa darasani kisha narudi. Mbona tunahama kwa ajili ya kutafuta pesa? Mbona tunahama kufuata ada za watoto? Mbona tunafanya kadha? Tusome dini ya Mola wetu. Sisi lazima tuambizane ukweli, ndugu zangu, tusidanganyane. Nasema haya kwa sababu mwili wangu umedhibitiwa, una kiwango maalum, unakatika. Siwezi nikaacha kusema haki. La naqulanna kalimatal haqi walau uriqat dima'una, kama anavyosema Sheikh Rabi hafidhahullahu ta'ala. Tutasema haki hata kama damu zetu zinamwagwa. Ndio. Lazima tuambizane kwamba hiyo ndio haki. Waislamu wengi si wa kweli katika dini yao. Waislamu wengi ni wajanja katika dini. Huu ujanja huwezi kutusaidia ndugu zangu. Mtu akiingia kaburini, kuna mtu ataadhibiwa baada ya kuulizwa kuhusiana na Allah au kuhusiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, atasema la adri fa inni sami'tu an-nas yaquluna shay'an faqultu. Imekuja hadithi katika sahihi. Atasema mtu mimi sijui, nilisikia watu wanasema kitu nikakisema. Hawezi kujibu swali kaburini kwa sababu alikuwa anasikia sikia tu, anafuatafuata. Haelewi. Watu wamesema Uislamu yumo, wamesema swala yupo, rakaa zake haelewi, wamesema sunna amekubali, wamesikia, wamesema manhaju salafi anasikia, lakini uhakika hana. Hana yaqeen, hana ilmu. Kwa hiyo tuache Uislamu ambao si wa ukweli. Tunaelewana ikhwa? Kwa kila Muislamu azinduke awe ni mkweli, ajenge imani yake juu ya elimu. Na haiwezekani elimu ikapatikana kwa siku moja, la. Ujenge misingi ya kujitaalamisha. Kama ni mara moja kwa wiki, naam. Kama ni wiki moja ndani ya mwezi, wiki moja naitoa naenda kwa darasani, ndio. Kama ni mara tano kwa mwezi, lakini ujishughulishe na jambo la kuishi ukiwa unasoma. Uwe unasoma dini ya Mola wako. Mara nyingi nawaambia watu, mbona mambo mengine yote tunayoyafanya huwezi ukaenda pasi na elimu? Biashara ndio kitakufungua biashara ya samaki, utawauliza wauza samaki, utasoma na utaendelea kutafiti. Lazima ujifunze kila jambo ili ufaulu. Sasa ibada ndio mtu anajiendea tu? Haiwezekani. Imani ambayo inapanda na kushuka ndio tunadhania itakaa tu. Hiyo michezo yenyewe ya mpira na timu zao lazima wasome. Na mtu akikacha mafunzo wanamtoa. Uongo kweli? Lazima asome. Hizo sanaa zenye za nyimbo wana vikao vyao vya kusomeshana. Akitoroka mtu ahudhurii wanamtoa. Wanaamini hawezi kufanya vizuri. Katika Uislamu ndio mtu yumo tu. Hasomagi tu, yupo tu. Anaingia, anatoka akijisikia, anaswali mara moja Ijumaa, hasomagi tu, yumo tu. Huu Uislamu huu ni damu kama inavyopita katika mishipa ya damu? Si kweli. Uislamu ni wahi umetoka kwa Allah, ni Qur'ani na sura 114. Hujahifadhi hata tano, basi hujui hata tafsiri ya moja, hujui hata tafsiri ya kumi, basi hadithi maelfu ya hadithi, hujui hata 40 zote, basi tunaishi vipi sisi Waislamu? Dini ipi tunaifuata? Na wewe pamoja na mke wako na mwanao, kila mmoja asimame juu ya nafsi yake. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat. Waislamu tubadilike, tutende matendo mema ili tusalimike na hasara. Tutende matendo yaliyo sawa ambayo tumeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah amewasifia wenye kuamini na kutenda matendo mema. Innal ladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Hakika wale walioamini na wakatenda matendo mema, Allah subhanahu wa ta'ala atawaruzuku mapenzi ya kweli. Allah anawapenda. Allah anawaweka katika aulia wake anawapenda kwa sababu ya imani na matendo yaliyokuwa sawa. Kwa ndugu zangu katika imani, jambo la elimu na matendo ni katika mambo ambayo tunatakiwa tulazimiane nayo sisi Waislamu. Na tusitangulize matendo pasina kuwa ilmu, kama wanavyofanya baadhi ya mapote. Ni waongeaji wengi, ni wazururaji wengi, ni watokaji kwa wingi, lakini elimu hawana. Kwa hiyo al-ilmu wal-amal salih illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi. Ikhwa, lazima tujenge msingi ya kuhusiana haki, tujenge misingi ya kunasihiana, na tuache kuwachukia wanaotunasihi na tukuambia haki. Tuache kuwachukia, tuache kuwachukia wanaotuambia ukweli, na kuwapenda wanaotulaghai, na kuwapenda wanaotuibia, wakawa wanachangisha mapesa yetu kwa maslahi yao binafsi na makundi yao na shughuli zao ambazo haziratibiwi wala hazidhibitiwi, wanafanya wanayotaka kadhiban wazuran. Tuwapende wanaotuambia haki, tuwapende wanaotuhusia juu ya haki. na muislamu aweze kumhusia ndugu yake haki. Hii ndio da'wa ya ahli sunna wal jamaa, kwa sababu al muslimuna au al mu'minuna nasaha, waumini ni wenye kunasihiana. Wal munafiquna ghashasha, wanafiki ndio wanafanyana ghishi, hawaambizani kweli, hawaambizani haki. Kwa tuambizane kweli, tupeane nasaha, tulinganiane, tuimezane juu ya haki. Na ikhwa alkiram, i'lamu anna alhaqqa wa'idun wa huwa la yatajazza, watawasaw bilhaqqi, wakausiana juu ya haki. Uwe unatambua kwamba haki siku zote ni moja, haziwezi kuwa mbili. Allah subhanahu wa ta'ala ni alhaqqu katika majina yake, na Allah ni mmoja na haki yake ni moja. Allah subhanahu wa ta'ala ni alhaqu, na maneno yake ni haki, na Qur'ani yake aliyoteremsha ni haki, na ahadi zake ni haki. Allah ni alhaqu, alhaqu wahidun, ambayo Waislamu wanatakiwa kuifuata ni haki moja ambayo haigawanyiki, haigawanyiki abadal abidin. Fahamu ya kwamba kuna mapote mengi ya Waislamu ambayo yamezuka na Mtume sallam hayajui. Yaani ukimuuliza Abu Bakar, hebu nitajie utablighi, hajui Abu Bakar radhiallahu anhu, hajui utablighi, kwa sababu hakuacha, hakuacha utablighi. Utablighi umeanzishwa mwaka 1926, ameanzisha Maulana Eliasa Hindi, umeanzishwa mwaka 1926, ni juzi juzi tu, tunaelewana? Kwa ikiwa utablighi umeanzishwa mwaka wa juzi juzi, manake Abu Bakari haujui, wala Umar haujui, wala Uthmani haujui, wala Ali haujui, Abu Huraira haujui, Anas bin Malik haujui, wote masahaba haujui, bali maimamu wote haujui. Imam Shafi haujui utablighi, Imam Malik haujui utablighi, Imam Ahmad haujui utablighi, Abu Hanifa haujui utablighi. Utablighi wamekutana nao maulama wa juzi juzi, kina Ibn Uthaymeen, kina Imam Ibn Baz, kina Albani, kina Muqbil bin Hadi al-Wadii, na wengine katika maulama, ndio walioona utablighi unaanzishwa India akiuanzisha Maulana Eliasa, na wakamkemea, wakamsema vibaya. Haki ni moja, watawasau bilhaq. Haki tunayohusia watu kushikamana nayo ni ile aliyoacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, si utablighi ulianzishwa juzi. Haki ambayo ndio waliokuwa nayo manabii, kwa sababu manhaju salaf ni manhaji ya manabii, waliishi katika manhaji hii. Haki ambayo watawasau bilhaqi, tunahusia watu washikamane nayo, ni haki ya manhaju salaf, si haki ya ikhwani, ikhwanu muslimun, ambao umeanzishwa Misri, Muslim Brotherhood mwaka 1928, akiuanzisha Hasan al-Banna. Haujui Abubakar wala Umar wala Imam Shafi'i wala wengineo katika maimamu, umeanzishwa mwaka 1928 Misri. Kwa haya mambo yaliyozuka si mambo ambayo Uislamu aende nayo, hizo ni afkari zimezuka, wakazibeba wanaharakati, na baada ya kuzibeba wakawaangamiza wengi katika vizazi, na mpaka leo hazijawahi kuzaa matunda tangia uanzishwe. Ikhwani, tangia ikhwani uanzishwe haujawahi kuzaa matunda, haujawahi kusimamisha dola ya Kiislamu ikasimama sehemu yoyote duniani, haijawahi. Kila wakitaka kufurukuta wanachinjwa, wananyonga, wanasababisha maafa, khalas, hakuna natija iliyopatikana kwa ikhwani. Leo kuna mtu ndo anachipukia, anaubeba ikhwani harakati hizo. Sitakusaidia nini ndugu zangu? Tazama uwaji uliotokea Misri kipindi cha Said Qutb, tazama uwaji uliotokea Algeria, tazama uwaji uliotokea Liberia, tazama uwaji uliotokea katika nchi za Kiarabu. Mpaka leo maafa yanazidi kujitokeza kwa sababu ya hizo afkari. Wala kadhalik hatuhusii juu ya haki ambao ni Hizbu Tahrir, kundi lilianzishwa mwaka 1953 na mwanzilishi wake akiwa ni Taqiyuddin Nabahani. Hatumaanishi hiyo ndio haki, si kweli, kwa sababu limeanzishwa mwaka 1953 hali ya kuwa maimamu wamepita na masahaba wamepita na ahlu ilmu wengi wamepita baada ya masahaba, hawalijui kundi hilo. Kwa ifahamike, tunapohusia juu ya haki ni haki moja tu aliyoiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ni manhajus salaf, huku tarehe yake. Tunawapa changamoto na challenge, tunawapa watuletee tarehe ya kuanzishwa manhajus salaf, hawatupata. Kama tunapotaja tarehe za kuanzishwa vikundi vyao na wao walete kwamba usalafi huo manhaji hiyo imeanzishwa 1240 walete, hawawezi abadal abidin, hawatoleta mpaka kiyama kinasimama, kwa sababu da'wa hii iko tangu manabii na ameirithi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ameimiza apate mila ya Nabii Ibrahim, na Allah subhanahu wa ta'ala akamteremshia wahyi Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akafundisha manhaji hii, akaiacha manhaji hii, ndio manhaji inayoendelea. Hawawezi kutuletea kama tunavyowatajia makundi yao. Kwa hii inatuimarisha na kututhibitisha kwamba haki ni moja na wala haigawanyiki. Yeyote anayejichanganya katika makundi anapoteza muda tu, na muda atakaupoteza huko pindi akirudi huku kama hajafa, au akifa hajarudi, atajutia hasara aliyopoteza katika makundi hayo, atajutia muda uliokwenda katika makundi hayo, atajutia pesa aliyochangia katika makundi hayo, atajutia michango aliyopeleka katika makundi hayo, badala ya kusimama katika da'wa ya salafia, da'wa ya haki, badala ya kusomesha da'wa ya salafia na kuisimamia, atajuta mtu huyo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala athibitishe katika haki. Kadhalika mwisho wa tawasu bisabr, kuhusiana juu ya subira, tunapoeleza kwamba hii ndio haki na haki ni moja, ikhwa alkiram, inahitaji subira. Haki inahitaji subira kulazimiana nayo, vinginevyo haki wakati mwingine inakuwa ni chungu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema, sayati ala nnasi zamanu alqabid ala dinihi kalqabid ala aljamr, itafika wakati kwa umma wangu aliyeishika dini yake atakuwa kama ameshika kaa la moto, unashikilia au unaachia, atakuwa na khiari, wachache wanaweza kuvumilia. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, wale watakaolazimiana wasikhalif, wakalazimiana na hilo kaa wasiachie, ajrul amil minhum, ujira wa mmoja atakayesimama na kufanyia kazi da'wa hii wakati huo, ajru 50 minkum, au lil amil minhum, mwenye kutenda miongoni mwenu ajru 50 minkum, atapata ujira wa watu 50 katika ninyi maswahaba, kwa maana jambo litakuwa si jepesi, jambo litakuwa ni gumu. Tunaelewana ikhwa? Kwa tunahusiana kusimama katika haki, na haki ukiishika usitoke kwa rai za watu. Anasema al-Imam al-Auza'i rahimahullah ta'ala, alayka bi athari man salaf wa irrafalaka an-nas wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawl, lazimiana na athari za masalaf, hata kama utabezwa, hata kama utanyoshwa vidole, hata kama watu watakutenga, wa iyyaka wa ara'a ar-rijal, tahadhari na rai za watu, hata kama zitapambwa zikatiwa maua na mwembe, usizifuate rai za watu, fuata athari za salaf na njia ya salaf. Alaika bi athari man salaf wa irrafalaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal, tahadhari na rai za watu, wa in zakhrafuhu laka bil qawl, hata kama watu watakupambia kwa maneno mbalimbali, simama sawa sawa, usiyumbe, usitoke kule, hizo njia zikupeleke mbele ya Allah. Wa'lam anna safinata la tajri ala al-yabas, kama alivyosema mshairi mmoja, fahamu ya kwamba safina huwa haitembei nchi kavu, safina inatembea baharini. Kadhalik manhaji ya salama haiwezi kupatikana katika mapote hayo, inapatikana katika njia aliyoipitia Mtume sallallahu alaihi wasallam na aliyoiacha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na Allah akahimiza tulazimiane na njia hiyo. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na hii ndio njia yangu iliyonyooka, ifuatani. Wala tattabi'u subul, Allah anaamrisha katika aya hii, na wala usifuate vinjia vinginevyo. Fatafarraqa bikum an sabili, hivyo vinjia vitakutoa katika njia ya haki. Aya hii ni radi kwa wanaosema anaweza akawa katika manhaji salaf na katika vikundi hivyo pia akawemo, anaweza akawa anachangia usalaf na vikundi hivyo pia anachangia, anaweza kuwa kula ana nafasi na ana cheo na katika usalafi pia ana cheo, anaweza kuwa huku na kule, la, Allah anasema wala tattabi'u subul, acha hivyo vinjia kabisa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliachana navyo, na maswahaba radhiallahu alayhim ajma'in waliachana navyo, wakasimama katika njia moja tunayoiomba katika swala zetu, ihdina siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyooka. Mbona naomba njia moja alafu baada ya swala narudi na vinjia vile? Ni mwongo, haujasimama sawa. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku subira katika njia hii, na atuwafikishe kusimama katika da'wa na katika sunna kwa ilmu na amal. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum.